Tak, taki powinien być magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 lipca, 19. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Policja wypuściła z aresztu zatrzymanych po wczorajszych protestach przed Sejmem. Grozi im do 3 lat więzienia. Polscy strażacy są już w Szwecji. W odpowiedzi na apel tamtejszych władz pomogą walczyć z ogromnymi pożarami. Amerykanie przekazują Ukrainie kolejne pieniądze na obronę. Tym razem to 200 milionów dolarów. 4 osoby zatrzymane w związku z wczorajszymi protestami przed Sejmem zostały wypuszczone z policyjnego aresztu. Wszyscy usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Co im grozi? I o tym informuje komisarz Sylwester Marczek ze stołecznej jednostki. Mówimy tutaj o odpowiedzialności karnej do 3 lat pozbawienia wolności. Również potwierdzam tę informację, że wśród osób, które usłyszały zarzuty, jest osoba, która wcześniej takie same zarzuty usłyszała w kwietniu bieżącego roku. Podczas wczorajszego protestu przed Sejmem przeciwko zmianom w sądownictwie doszło do przepychanek manifestantów z policjantami. Rannych zostało 2 mundurowych. Posłowie głosami Prawa i Sprawiedliwości przyjęli nowelizację ustaw, m.in. o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i Prokuraturze. 160 polskich strażaków jest już w Szwecji. Pomogą miejscowym służbom w gaszeniu ogromnych pożarów. Jest ich tak dużo, że władze w Sztokholmie poprosiły kraje Unii o pomoc. Prom z polskimi strażakami i wozami gaśniczymi na pokładzie dopłynął przed południem do portu w Trelleborg. Stamtąd mundurowi muszą pokonać jeszcze około 1000 kilometrów do miejscowości Swijek. Zajmie im to 2 dni. O sprzęcie, który mają do dyspozycji polscy strażacy, mówi Paweł Frontczak z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Polscy strażacy poza samochodami gaśniczymi, które pozwalają na poruszanie się w terenie trudnodostępnym, posiadają również samochody wężowe, pompy dużej wydajności, cysterny do przewozu wody. Taka cysterna może dowieść nawet 25 tysięcy litrów wody. Posiadają własne samochody dowodzenia ręczności i co najważniejsze, własne zaplecze logistyczne, czyli namioty, sanitariaty. Z powodu pożarów w Szwecji trzeba było ewakuować z domów już ponad 500 osób. Na apel szwedzkiego rządu odpowiedziały również Dania, Norwegia, Włochy i Izrael. 11 dni zostało do 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia o godzinie 17 w stolicy rozpocznie się akcja społeczna, w której weźmie udział kilkuset wolontariuszy i harcerzy. Stojąc w 360 miejscach będą przypominać mieszkańcom o tym, co działo się tam w czasie wojny, tłumaczy Filip Szymański z Muzeum Powstania Warszawskiego. Chodzi o utrzymanie, pokazanie, że są w Warszawie miejsca, często nawet nas zaniedbane, gdzie jest po prostu potrzebna opieka nad nimi, że tutaj, hej, warszawiaku, tutaj coś się działo, o to miejsce też trzeba zadbać. Tutaj też zginęli ludzie, tak? Tutaj też są obrońcy Warszawy. I chyba to jest właśnie tą kwintesencją tej akcji, żeby pokazać, że Warszawa jest jednym wielkim, trochę takim, można powiedzieć, nie tyle co grobem, ale miejscem pamięci. Wolontariusze będą też mieli dla mieszkańców drobne prezenty, dodaje rzecznik Muzeum Anna Kotonowicz. Nasi wolontariusze będą w kilku słowach opowiadać o takich miejscach pamięci, jakie ważne wydarzenia działy się w czasie powstania. I ktoś, kto będzie przychodził właśnie w godzinę W, a w zasadzie zatrzyma się blisko takiego miejsca pamięci, otrzyma znak w pinkę Polski Walczącej. 1 sierpnia 1944 roku do walki z niemieckim okupantem stanęło 40-50 tysięcy powstańców. Powstanie trwało 63 dni. Zginęło około 18 tysięcy powstańców i 180 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. Stany Zjednoczone dadzą Ukrainie 200 milionów dolarów na obronę. Tę decyzję amerykańskie Ministerstwo Obrony ogłosiło 4 dni po zakończeniu spotkania prezydentów USA i Rosji. Po szczycie w Helsinkach część mediów w Stanach Zjednoczonych oceniała, że prezydent Donald Trump przehandlował Ukrainę. Z Kijowa Paweł Buszko. Jak czytamy w komunikacie ambasady Stanów Zjednoczonych na Ukrainie, pieniądze mają być przeznaczone na wzmocnienie bezpieczeństwa i obrony, a mianowicie na sprzęt wojskowy i szkolenie sił zbrojnych Ukrainy. Jak napisano, środki mają być przekazane przez Pentagon i już rozpoczęto procedury kontraktów. Pomoc, jak podkreślono, jest świadectwem niezmiennego poparcia USA dla Ukrainy w jej przeciwstawieniu się agresji ze strony Rosji oraz wyrazem wsparcia Kijowa na drodze reform. Według informacji prasowych prezydent Rosji Władimir Władimir Putin podczas niedawnego spotkania z prezydentem USA miał przedstawić pomysł przeprowadzenia referendum w Donbasie odnośnie jego przynależności. Biały Dom poinformował jednak, że administracja prezydenta Donalda Trumpa nie rozważa poparcia propozycji prezydenta Rosji w sprawie Donbasu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że w ciągu ostatnich 4 lat Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie pomoc wojskową o wartości $1 miliarda. 5 minut po 19 w Trójce. Wiadomości sportowe. I w studiu Adam Malecki. A zaczynamy od skoków narciarskich i pierwszej odsłony letniej Grand Prix. W Wiśle trwa konkurs drużynowy. Czy z Polakami w roli głównej? O to zapytamy Kubę Nidzińskiego z Radia Kraków. Kuba, czy nasi odskoczyli rywalom? Dzień dobry, tak, to będzie fantastyczny, przypuszczam, wieczór dla biało-czerwonych, bo Polacy po pierwszej serii prowadzą nad Niemcami o 25 metrów. To jest naprawdę bardzo dużo, a do tego jeszcze dodam, że w drugiej serii biało-czerwoni dokładają kolejne metry, co oznacza, że zwycięstwo jest bardzo, bardzo blisko. W pierwszej serii najlepiej ze wszystkich skoczków leciał Piotr Żyła, 136 metrów, Kamil Stoch na miejscu drugim, 135 metrów, ale co jeszcze zasługuje na wielki, wielki plus, to taka sytuacja może zdarzyć się tylko w Polsce, bo tutaj mimo tego, że to jest letnia Grand Prix, to trybuny w Wiśle są wypełnione. Polacy prowadzą i są coraz bliżej zwycięstwa. Bardzo dziękuję, mówił Kuba Niziński z Radia Kraków. To teraz skok w bok do piłkarskiej ekstraklasy. Jedno dzisiejsze spotkanie pierwszej kolejki już za nami. Śląsk-Wrocław udanie rozpoczął sezon i wygrał 3-1 z Krakowią. W trwającym meczu w Krakowie Wisła podejmuje Arkę Gdynia i jak na razie jest bezbramkowy remis. O 20.30 Legia Warszawa zagra z Zagłębiem Lubin. A co działo się w kolarskim Tour de France? Wszelkie szczegóły zna niezawodny Marek Brzeziński. 14. etap Tour de France, jeden z bardziej malowniczych tegorocznej wielkiej pętli, wygrał Bask Omar Fraile z ekipy Astana po fascynującym finiszu ostro pod górę 188 km. Żegnajcie Alpy, witaj przeurocze Ardesz, pocięty gardzielami przełomów rzek strome góry. Raj kajakarzy na rzekach, których wody wycięły w zboczach jak piłą wieków przecinki. Uciekło kilku, dołączyło kilkunastu i zrobiła się ponad 30-osobowa grupa uciekających, a wśród nich Maciej Bodnar, a peleton drzemał, dbał o siestę. Ostre, męczące podjazdy. 30 rozpada się. Na przejdzie Belk. 8 km. Belk naciska pedały jak maszyna. Za nim zaspany peleton. 19, 20 minut straty. 21. Belk prowadzi. Minuta 40. Zaczął wspinaczkę. Uliczki kręte. Z pościgu odrywają się górale. Specjaliści od wspinaczki na rowerach. Błękit Astany. Bask Fraile. 30 sekund. Bask wyprzedza Belga. Goni za nim Francuz. Biała w czerwone groszki. Koszulka. Góral. Szczyt. Zjazd. Bask wygrywa. Dla trójki Marek Brzeziński. Polskie Radio. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Brytyjczyk Geraint Thomas. Ma przewagę minuty i 39 sekund nad kolegą z drużyny, też Brytyjczykiem, Chrisem Froomem. Także na dwóch kółkach, ale ze wspomaganiem silników rywalizują żużlowcy w Grand Prix w Cardiff. W pierwszej serii wygrało dwóch Polaków, Bartosz Zmarzlik i Maciej Janowski. Z trójką także lider klasyfikacji generalnej Ty Wolfenden. Rozpoczęła się przed chwilą druga seria. W Lublinie trwają za to Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Złoty medal w skoku wzwyż zdobyła Michalina Kwaśniewska. W rywalizacji w rzucie dyskiem na najwyższym stopniu podium stanęła Lidia Augustyniak. W skoku o tyczce bezkonkurencyjna okazała się Justyna Śmietanka. Noc będzie pogodna, tylko początkowo na południowym wschodzie przelotne opady deszczu od 13 do 17 stopni. Jutro dużo słońca, tylko w okolicach Szczecina, Suwałki, Zakopanego może popadać. Burza lokalnie w Karpatach i na Suwalszczyźnie od 25 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru. W niektórych krajach Europy funkcjonują już takie rozwiązania. W Polsce też chcemy decydować o dobru i zdrowiu naszych bliskich. Pomóż nam wprowadzić jednolite znakowanie wolne od GMO. Wejdź na chcewiedzieć.pl i wyślij apel do Ministerstwa Rolnictwa. Twój głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.

I was swallowing my pain. I was swallowing my pain. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous guy. Nie wiem, czy potrafię tak ładnie jak Marek Brzeziński od Tour de France, ale spróbuję. To było wczoraj, 23.30. Nad amfiteatrem w Dolinie Szarloty już zupełnie ciemno. Wtedy rozbłysły lusterka wielkiej kuli dyskotekowej wiszącej nad sceną i na ostatni utwór w zasadzie bis wyszedł uśmiechnięty od ucha do ucha Brian Ferry i zaśpiewał właśnie to, Jealous Guy. I to był finał wspaniałego koncertu, z którego zadowolona była w równej mierze publiczność zgromadzona w Dolinie Szarloty w liczbie ponad 5000 osób, jak i sam artysta i jego wieloosobowy zespół z przepiękną skrzypaczką, przepiękną saksofonistką i znakomitym gitarzystą Chrisem Spiddingiem. To był finał pierwszego dnia 12. Festiwalu Legend Rocka. Jestem pod ogromnym wrażeniem i nie ukrywam tego właśnie koncertu, który wczoraj wszystko zaczął, a dzisiaj Brian Ferry wyjeżdżał uśmiechnięty, o tym zaświadcza Andrzej Dubas, który ze mną realizuje tu w plenerowym studio Trójki dzisiejszą listę osobistą. Happy birthday, happy birthday. Przy Myśliwieckiej 357 Aleksandra Baszun i Michał Jakubik. A podpatrzyłem przed chwilą na scenie, że o 22.00 Billy Idol zacznie swój występ od tego utworu. Oh yeah, you feel a man who będzie dzisiaj od mocnego uderzenia. 14 utworów, tyle mogę powiedzieć, bo nie chcę zdradzać za dużo. Ma w planie na swojej setliście przyklejonej już bardzo mocno do podłogi sceny w amfiteatrze w Dolinie Charlotte Billy Idol. Straszna Maruda miała oczywiście wpaść do nas. Jest 19:21 z sekundami, a jego nie widać. Maruda, jak nie wpadnie, to będzie nam przykro, ale bardzo gniewać się oczywiście nie będziemy. Z całą pewnością to jeszcze jedna i ostatnia już informacja na temat tego, co dziś usłyszymy w Dolinie Charlotte po 22. Nie może zabraknąć tego utworu. Chyba tylko ostatnich dwóch utworów. Być może trochę speszony tym, że za chwilę zadepcze go publiczność. Nie obejrzał wczoraj na koncercie Briana Ferry Billy Idol, a tak uważnie obserwował swojego kolegę. Być może poprzeczka, którą wczoraj naprawdę bardzo wysoko ustawił Brian Ferry, spowoduje, że dzisiejszy koncert Billy'ego Idola będzie jeszcze lepszy niż być mógł. W każdym razie czasowo bardzo podobnie, muzycznie z całą pewnością zupełnie inaczej. I never guessed it would walk up my front. Niezbyt rozbudowana, ale bardzo klasowa scenografia sceny na koncercie Briana Ferry. Oszczędne sterowanie światłami, ale bardzo wspomagające jego muzykę. Wydawało się, że zaczął trochę ostrożnie. On wprawdzie gra na festiwalach typu Glastonbury czy Coachella, ale generalnie gra raczej w mniejszych salach i nie wiem jak często na otwartym powietrzu. Zaczął ostrożnie, ale już od drugiego utworu Don't Stop the Dance okazało się, że to jest jego publiczność. Był chyba tym bardzo zaskoczony i mniej więcej w 1/3 koncertu rozpędzili się tak, że zatrzymali się dopiero pół godziny przez północą. Początkowo nawet się nie uśmiechał, potem uśmiechać się zaczął. W dalszym ciągu, jak to on, nie mówił wiele, bardziej przedstawiał zespół. Ale mniej więcej w 2/3 koncertu Brian Ferry, uwaga, się rozgadał. Zapowiadał każdy utwór, mówiąc na przykład: a teraz zagram coś z pierwszego albumu Roxy Music i tak dalej, i tak dalej. I skoncentrował się wyłącznie na autorskim, jeżeli tak można nazwać to, co robił z Roxy Music i potem w karierze solowej, repertuarze, w zasadzie stroniąc od coverów. Trochę szkoda. You must leave now. Take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. He understands your offer with his gun, crying like a fire in the sun. Look out, all the saints are coming through. And it's all over now, baby blue. The highway yields for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. The empty-handed hater from your street is drawing crazy patterns on your sheet. The sky too is folding over you, and it's all over now, baby blue. Złego by się wczoraj nie stało, gdyby na bis zagrał na przykład cały set utworów jazzowych, zaśpiewał cały set utworów jazzowych z lat 20. albo chociażby kilka coverów Boba Dylana. Tak się nie stało, skończył Jello z Guys z repertuaru Lennona, no i było pięknie. A Maruda imieniem Billy Marudzi i pewnie do nas już dzisiaj nie dotrze. Wcale się nie gniewamy, nie chcesz, to nie. Przynajmniej na koncercie daj z siebie wszystko, chociażby w tym utworze. Bardzo chciałem, żeby opowiedział to osobiście, ale skoro nie, to opowiem za niego. Według Billy'ego Idola punk to nie są didaskalia i scenografia, to jest przede wszystkim mental, czyli tak zwany attitude. Tak postrzega właśnie swojego idola Johna Lennona, szczególnie w utworze, który jest jego ulubionym i który zdarzyło mu się kiedyś grać na koncertach, Cold Turkey. Maruda sobie przypomniał, być może coś jeszcze z tego będzie, ale teraz się już troszkę śmieje. W ubiegłym tygodniu mieliśmy okazję obejrzeć nie tylko w Tokio, w Nowym Jorku i w Londynie, ale także w Łodzi na festiwalu Transatlantyk odświeżoną, wspaniałą wersję klasyka, który obchodził dokładnie wtedy, kiedy był seans w Łodzi, swoje 50. urodziny, czyli filmu Żółta Łódź Podwodna. Dzięki wielkim staraniom Narodowego Centrum Kultury Filmowej oraz festiwalu Transatlantyk udało się zdobyć kopię w wersji 4K, najnowszej, możliwej, lepszej od czegokolwiek, co widziano i słyszano wcześniej. Przed i po seansie miałem okazję rozmawiać na temat tego filmu z Łukaszem Lachem. Fragment tej rozmowy już po 20 na początek drugiej godziny listy osobistej. Teraz przypomnienie, że w drugiej odsłonie tegorocznego 12 festiwalu muzyków legend rocka w Dolinie Szarloty 4 dnia sierpnia wystąpi Alan Parsons Project. Muzyka, którą usłyszymy, nie oznacza, że będzie tu Michael Jordan. I've heard the accusation before.